آپ کو میری عمر لگ جائے، اللہ عز و جل آپ کو عمر خضر عطا فرمائے، یہ کہنا کیسا؟ ویسے تو یہ محاورہ ہے، یعنی اس سے مراد تو یہی ہوتی ہے کہ آپ کو لمبی عمر ملے، لیکن یہ ایز اٹ از الفاظ جو ہے نا، یہ کہنا کہ ہماری عمر آپ کو لگ جائے، یہ اگر دعا قبول کر لی اللہ تعالی نے تو ہو سکتا ہے کہ فوراً کہنے والے کا دم ٹوٹ جائے، اور اس کے لیے وہ ذہنی طور پر تیار غالباً نہیں ہوتا ہوگا. حضرت ایک بزرگ کا واقعہ یاد آ رہا ہے جو میں نے احیاء العلوم میں پڑھا ہے، کہ انہوں نے عرض کیا کہ یا اللہ مجھے تو کیسی ہی مصیبت دے دے، میں صبر کر لوں گا. تو ان کو قبض ہو گیا، تو قبض میں وہ ایسے مطلب پریشان ہوئے کہ پھر ان کو احساس ہو گیا کہ میں نے ایسا کیوں کہا، اللہ تعالیٰ سے میں عافیت کا سوال کرتا، مصیبت کا سوال کیوں کیا؟ یا اللہ تو مصیبت دے دے، میں صبر کر کے دکھاؤں گا، صبر کروں گا. تو یہ ناز و انداز ہوتے ہیں بزرگوں کے. تو پھر بچے بچوں سے وہ کہتے تھے کہ بچوں دعا کرو تمہارا مجرم چچا بخشا جائے، اس کو معافی مل جائے. تو اس لیے عافیت کا سوال کرنا چاہیے، اپنے دل پر بھی غور کر لیں کہ میری عمر لگ جائے. تو اگر آپ کو کہہ دیا جائے کہ آپ کی عمر کے دو دن مائنس کر کے باقی عمر الیاس کو دے دی جاتی ہے، اب آپ کو دو دن چھوڑ دیا جاتا ہے زندہ، تو پھر آپ کیا کریں گے؟ پھر اوپر سے نیچے، نیچے سے اوپر پچھاڑے جائیں گے، آئے دو دن رہ گئے، اب کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ آزمائش میں ڈالے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات پر بھی قادر ہے کہ آپ کی عمر درازی، آپ عمر درازی کی میرے لیے دعا کریں وہ قبول ہو جائے، اور آپ کی عمر لے کر اللہ مجھے لگائے اس کے لیے محتاج تو نہیں ہو. درازی عمر تو دے سکتا ہے، اس لیے مطلب عافیت والی دعا مانگنی چاہیے. جس نے بھی یہ کہا وہ ایسا نہ کہ وہ پھر یہاں سے آواز آئی کہ میری عمر آپ کے نام ہے، آپ کو لگ جائے یہ نہیں چاہیے، یعنی میں جو کہوں گا وہ یہ کریں گے انشاءاللہ، لیکن میں امتحان میں نہیں ڈالتا ان کو زیادہ، بس ہر مہینے تین دن قافلے میں سفر ضرور کرتے رہیں اسلائی بھائی جنہوں نے یہ کہا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم، عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلوا علی الحبیب.